Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Samadhi Chakshuran Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Aparayamitas Swanyang Prakriti Vidhi Me Param Jiva Bhutang Mahabaho Yayedam Dharyate Jagat. Anuvad: हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है: अपरिमिता ध्रुवास्तनुभूतो यदि सर्वगता स्तरहीनस्यास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयम् तद्विमुच्य नियंत्रित भवेत् सममनुज्ञानातम् यदमतम् मद्दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तक तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से ही वे सुखी होंगे। इस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति प्रद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है, मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमस से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। इसके पहला श्लोक है: भूमि रापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कि पंचमहाभूत अर्थात भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से पूरा भौतिक जगत बनाया है। ये सब भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति है। और इस श्लोक में जो आज हम पाठ करते हैं, अपरयामिता स्वन्यांग प्रकृति विधि में परम जीव भूतं महाबाहो येदम धार्यते जगत, इस श्लोक में कृष्ण की अंतरंग शक्ति का वर्णन है, अर्थात और इस भौतिक जगत कृष्ण की बहिरंग शक्ति स्थूल और सूक्ष्म भौतिक पदार्थों और कृष्ण की अंतरंग शक्ति जीव शक्ति, ये दोनों मिलित होने से इस पूरा जगत चलते रहते है। जगत का मतलब क्या चाहती थी, जगत जो सदैव जा रहे है वो जगत है। तो इस तत्व ज्ञान, जीव तत्व, शक्ति तत्व, माया तत्व, ये सब समझना भगवद गीता का मूल सिद्धांत है, आध्यात्मिक ज्ञान का मूल सिद्धांत है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हम जीव है और इस भौतिक संसार कृष्ण की बहिरंग शक्ति से गठित है, अर्थात चूंकि हम जीव है इसलिए हमारा कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। तो इसको समझ के हमें इस भौतिक माया से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम कैसे मुक्त नहीं है, हम कैसे बद्ध है, भव बंधन का कारण है, ऐसे ही समझना कि मेरा संबंध है इस भौतिक जगत के साथ। तो कैसे मुक्त होना, केवल यही समझना चाहिए कि मेरा कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। परंतु चूंकि हम अनादि काल से माया से मोहित होते हैं, और मोहित होने का मतलब मेरा संबंध है, मेरा वास्तव अस्तित्व है इस भौतिक जगत में, और क्या है भौतिक संसार के अलावा क्या है, क्योंकि हम ऐसे सोचते अनादिकाल से, इसलिए भौतिक संसार से मुक्त होना हम कठिन जैसे लगते, क्योंकि हमारी पूरी अनुभूति है इस भौतिक माया के साथ। इसलिए श्रवण करना चाहिए, भक्ति में प्रथम कार्य है श्रवण करना। वो श्रवण क्या है, तो पहले यही तत्व ज्ञान सुनना चाहिए कि हम जीव है और हमारा कुछ भी संबंध नहीं है इस भौतिक माया के साथ। इसको निकाल दो, मुश्किल बहुत जीव आते हैं। तो मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है, तो मैं जीव हूं और इसलिए मैं जीवित हूं, चेतना है। तो मेरी चेतना यदि इस भौतिक संसार से संबंधित नहीं है, यदि चेतना इस भौतिक वस्तुओं के ऊपर यदि नहीं रहते, तो चेतना किस में रहना चाहिए। तो जो मायावादी है या निर्विशेषवादी है, वे बोलते हैं कि चूंकि जीव का कुछ भी संबंध नहीं है भौतिक संसार के साथ, इसलिए मुक्ति का मतलब हमारी चेतना या चेतना भौतिक वस्तुओं से प्रत्याहार करना और ऐसे तो चेतना तो ये सब विचित्र बहुरूपी मायिक जगत पर नहीं रहना है। और क्या है आध्यात्मिक का मतलब ऐसे कुछ नहीं है, अन्य अन्य अभिव्यक्ति नहीं होते, तो परम सत्य निर्विशेष है। परंतु श्रेष्ठ बुद्धिमान आध्यात्मिक वादियों सुनते हैं, श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण का संसार के बारे में, कृष्ण का जगत के बारे में, और इस प्रकार कृष्ण भावना में वो चेतना आध्यात्मिक विषय पर ध्यान करते हैं, जो मायावादी निर्विशेषवादी है उनका विचार ठीक है परंतु पूर्ण ठीक नहीं है। ठीक है कि इस प्रकार ठीक है कि हमारा कुछ भी संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, परंतु हमारा संबंध किस में होना चाहिए उनका ज्ञान नहीं है, और इसलिए भूल धारणा से बोलते हैं कि जीव का संबंध है ज्योति के साथ, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। परंतु वैष्णव जानते हैं कि इस भौतिक संसार वो आध्यात्मिक जगत की विकृत प्रतिबिंब है, और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है जो इस भौतिक संसार में है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सब कुछ है, परंतु वहां पर वो सब कुछ जो है जो जैसे हो कुत्ते भी है लोग भी है वृक्षों भी है चंद्रमा भी है सूरज भी है सब कुछ है, परंतु वो भौतिक आध्यात्मिक संसार में कुछ कलमश नहीं है, कुछ भौतिक दूषण नहीं है, वहां पर सब कुछ जो है सब कुछ का केंद्र बिंदु है कृष्ण और कृष्ण सेवा, और सब जीवों इस भौतिक संसार में जैसे दिशाहीन नहीं है, केंद्र बिंदु है कृष्ण और परमार्थिक जगत में आध्यात्मिक जगत में सब मुक्त जीव वहां पर उन्मुखी है कृष्ण सेवा के लिए, इस भौतिक संसार में सब बाह्यमुखी है कृष्ण सेवा से, और इसलिए हमको क्या करना चाहिए लोग तो नहीं जानते। तो ये शिक्षा कि जीव का कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, जीव का संबंध है कृष्ण के साथ, ये प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको सीखने के लिए, हृदयंगम करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए वो साधना करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनादिकाल से विपरीत अभ्यास है, विपरीत बुद्धि है, विपरीत विचार है कि हम सोचते कि इस भौतिक जगत सब कुछ ही है। तो इसलिए साधना होना चाहिए और अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए, जिस वातावरण में जिसमें सब लोग तो भौतिक विषय सुख के लिए लिप्त होते, तो ऐसे वातावरण अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए। तो इस ऐसे प्रकल्प इसका प्रधान उद्देश्य नहीं है सरलता से जीवन बीतना, इसका प्रधान उद्देश्य नहीं है कृषि, इसका प्रधान उद्देश्य है और एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा और अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम। ओ खेत में चास होते और मन का चास भी होना चाहिए और जिससे फसल होगा कृष्ण भक्ति। तो ये प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, जिससे हम समझ सकते कि मेरा संबंध नहीं है भौतिक संसार के साथ, मेरा संबंध है कृष्ण के साथ। तो ऐसी परिस्थिति सृष्टि करने के लिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, ऐसी परिस्थिति जो कृष्ण भक्ति के लिए योग्य है, इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी ऐसे देहात में ऐसे प्रकल्प बनाना। गौ सेवा वो कृष्ण भक्ति से अभिन्न है या कृष्ण भक्ति का एक मुख्य योजना है। तो गौ सेवा वो आवश्यकता है वैदिक संस्कृति में, तो ये सब करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति का मूल है यही समझना कि हम शरीर नहीं है, हम जीव है, हमारा कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, और इसलिए कृष्ण भगवान बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से बोलते हैं इस तत्व ज्ञान भगवद गीता में। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछे। स्पीक इन हिंदी, आई मे नॉट फॉलो बट सम ऑफ देम ट्राई बिकॉज मोस्ट पीपल हियर डोंट। एक मिनट। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जगत में इधर 84 लाख वेराइटीज ऑफ जीव है ना, आध्यात्मिक 84 लाख जीव जाते हैं, उधर भी 84 लाख जीव जाति रहता है क्या? नहीं तो कुछ जीव जाति नहीं रहता सर, मच्छर ऐसे भी इधर सबको कष्ट देने के लिए है, उधर भी रहता है क्या? कैसे है उसका जानकारी? अगर मच्छर हो आध्यात्मिक जगत में तो हमारा खून तो नहीं खाएगा वो, हरे कृष्ण कीर्तन करेगा। जाके हम देखेंगे, अगर मेरे पास ले जाएंगे तो वहां से एक ईमेल भेज दो. ओ, ईमेल आया. वहां पर क्या है वो, चिंतामणि प्रखर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृते शिशुरभिपालयंत लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम जामि श्रिया कंता कंता परम पुरुष कल्पतर द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयि त्वयम अमृत. वहां पर जल तो अमृत जैसे है. वहां पर चल के जाना नाचना है. वहां पर सदैव प्रिय ध्वनि है कृष्ण की वंशी ध्वनि. तो वहां पर सब कुछ आनंदमय है, तो कुछ भी कष्ट नहीं होते. अगर कष्ट है आध्यात्मिक जगत में तो किस लिए हम कष्ट लेंगे वहां जाने के लिए. हाँ, और क्या प्रश्न? आप पहले बार इधर आ रहे हैं इस फार्म को, तो आपको ये वातावरण कैसे लगा हमारा? तो सब कुछ नहीं देखा आधा दिन में. क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ या साक्षात्कार करता हूँ कि ऐसा प्रकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है. और श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करने के लिए पूर्ण जरूरी है, इसलिए आया था. तो जैसे सोचा आने के पहले कि यहाँ पर सब भक्त सरलता में रहते हैं, ऐसे ही देखता हूँ तो सब कुछ जो होना चाहिए ऐसे प्रकल्प के लिए सब कुछ बीज के रूप में यहाँ पर है. गायन है, भक्तों है, कीर्तन होता है, तो आशा है तो धीरे धीरे और प्रगति होगी. प्रगति हमारा कोश में, प्रगति का मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना ऐसे नहीं, छोटा छोटा बिल्डिंग बनाना. प्रगति आजकल लोग सोचते प्रगति का मतलब बड़ा फैक्ट्री बनाना, नया हाईवे बनाना. परंतु हमारा कोश में प्रगति का मतलब बैलगाड़ी से जाना, ज्यादा दूर जाना नहीं, एक जगह में रहना, ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा कीर्तन करना, यही प्रगति है. तो सब कुछ सब ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, सो हैज टू बिकम मोर पक्का एंड डेवलप्ड. गीता के एक श्लोक में भगवान बोलते हैं ना तद बात सहते सूर्यो न शशा. बोला था कि वहां पर सब कुछ है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न तद भाषा थे सूर्य न शशांक न पाप कहावर्तन थे. ऐसे ही पाठ में बोला था कि आध्यात्मिक जगत में सूरज भी है, चंद्रमा भी है, परंतु एक गीता श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि वो सब नहीं है. न थद भाषा यथे सूर्यो न शशांको न पावक यद गद्वान निवर्तन थे थद धाम परम थद धाम परम भव परम मम. परंतु अन्यत्र शास्त्र में हम वर्णन मिलते हैं कि वो सब है आध्यात्मिक जगत में. तो इसे समझना चाहिए कि भौतिक सूरज नहीं है, भौतिक चंद्रमा नहीं है, ही कृष्ण लीला में। अगर चंद्रमा नहीं है तो कैसे रासलीला होगा? कार्तिक पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा पर श्री कृष्ण की रासलीला होती है। तो अगर चंद्रमा नहीं है तो कैसे पूर्णिमा होगा? तो है, लेकिन भौतिक सूरज नहीं। और एक बात है कि प्रकाश के लिए चंद्रमा और सूरज का आवश्यकता नहीं है। कृष्ण, वो सब प्रकाश कृष्ण से आते हैं और कृष्ण स्वयं उपस्थित है। तो एक और बात है, और कुछ शहर में जैसे कुत्ते तो दिन में सोते रात में कीर्तन करते, लेकिन वो कीर्तन कृष्ण कीर्तन नहीं है। आपस में बात करते ऐसे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।